zestawie z pakietem Office za 2999 zł otrzymasz 5 kart BP. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Jeszcze dzień dobry, bo wciąż jasno. Po 18:00 program Trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. 28 dzień kwietnia, jest piątek, a przed nami serwis. Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. Ostrzeżenia przeciwpowodziowe dla 7 województw południowej i centralnej Polski. Podczas majówki służby pełnić będzie nawet kilkanaście tysięcy funkcjonariuszy drogówki i prewencji. Przemoc dokonywana w imię Boga bezcześci Jego imię, mówił papież Franciszek na Uniwersytecie Islamskim w Kairze. Duże opady deszczu i wysoki stan wód. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie dla 7 województw południowej i centralnej części kraju. Kolejne godziny mają jednak przynieść mniejsze opady, a jak przekonywała premier Beata Szydło po naradzie z wojewodami i komendantami Straży Pożarnej, sytuacja jest pod kontrolą, a służby gotowe. Proszę o raport. Panie premier, panie ministrze. Swoje raporty przekazali wojewodowie i komendanci Państwowej Straży Pożarnej zagrożonych 7 województw. Najtrudniejsza sytuacja jest w województwie opolskim i w województwie śląskim, mówił szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Sytuacja jest pod kontrolą. Premier Beata Szydło zapewniła, że wprawdzie występują lokalne podtopienia, ale... Nie ma w tej chwili zagrożenia dla mieszkańców i ta sytuacja napawa optymizmem. Optymistyczne są prognozy pogody w stosunku do zapasów w zbiornikach wodnych wypełnionych w 2/3. W tej chwili tyle wody, ile wpływa, tyle wody wypływa. Mówił szef Straży Pożarnej Leszek Suski. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy przygotowany jest do udzielania pomocy i do działań związanych z powodziami. W razie zagrożenia na ratunek wałom może w ciągu 3 godzin stanąć nawet 10 tysięcy strażaków. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Rozpoczął się szczyt komunikacyjny wyjazdów na majówkę. Policja przypomina, że w najbliższych dniach służbę pełnić będzie nawet kilkanaście tysięcy funkcjonariuszy drogów i prewencji. Rzecznik komendanta głównego Mariusz Ciarka ostrzega, że przy wyjazdach z miast mogą tworzyć się korki. Policjanci mają regulować ruch w takich miejscach. Będą też dbali o bezpieczeństwo pozostawionych na kilka dni domów. Na drogach będzie więcej niż zwykle policjantów, nie tylko policjantów ruchu drogowego, bo też i policjantów, którzy w tym czasie będą bacznie obserwować, co dzieje się wokół naszych mieszkań, domów pozostawionych w związku z wyjazdami. Przed wyruszeniem w dłuższą trasę policjanci proszą o sprawdzenie stanu technicznego samochodu. Czy jest płyn w spryskiwaczach, jaki jest stan bieżnika, czy pojazd jest w pełni sprawny, działają wszystkie światła. Na takie rzeczy będą zwracać uwagę policjanci podczas kontroli drogowej. Policja przypomina, że patrole zwracają szczególną uwagę na prędkość pojazdów, sprawdzają trzeźwość kierowców i zapięcie pasów oraz sposób przewożenia dzieci. W ubiegłym roku w czasie długiego weekendu majowego doszło do ponad 200 wypadków, 19 osób zginęło, ponad 260 zostało rannych. Nie dla przemocy popełnianej w imię religii. To słowa Franciszka wypowiedziane na jednym z najbardziej prestiżowych uniwersytetów islamskich. Po południu papież przyleciał do Kairu i uczestniczył w organizowanej przez Uniwersytet Al-Azhar konferencji o pokoju. Wspólnie z wielkim imamem uniwersytetu zaapelował o niewykorzystywanie religii do celów politycznych i otwartość chrześcijan i muzułmanów na siebie nawzajem. Przypomniał, że przemoc dokonywana w imię Boga, bezcześci Jego imię. Z tego kraju, gdzie spotykają się niebo z ziemią i wiara z nauką, powtórzmy wyraźnie, nie wobec każdej formy przemocy, zemsty i nienawiści popełnianej w imię religii lub w imię Boga. Franciszek podkreślił, że religia nie jest problemem świata, ale służy rozwiązywaniu jego problemów. Zaapelował o poszanowanie świętości każdego życia. Mówił też o potrzebie walki z biedą na świecie i o zapobieganiu handlu bronią. Amerykański sekretarz stanu wezwał społeczność międzynarodową do zwiększenia presji na Koreę Północną, by porzuciła program nuklearny. Rex Tillerson przewodniczył specjalnej sesji Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Korei. Podczas wystąpienia w ONZ Rex Tillerson powiedział, że rząd Donalda Trumpa odrzuca stosowaną przez poprzednią administrację zasadę strategicznej cierpliwości. Tillerson dodał, że wobec rosnącego zagrożenia nadszedł czas na zwiększenie presji na Koreę Północną, by zeszła z niebezpiecznej drogi. Wzywam tę radę do działania, zanim Korea Północna wykona pierwszy krok. Musimy wypracować nowe podejście i zwiększyć dyplomatyczną i ekonomiczną presję na reżim Korei Północnej. Rex Tillerson podkreślił, że Stany Zjednoczone nie dążą do zmiany władzy w Pjongjangu i nie chcą

Panie Włodzimierzu, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kuro. Dzień dobry. Podziwiam pana audycję, świetnie się je słucha, ale chciałem zadać takie pytanie przedziwne. Będzie łyżka dziegdziu. Nie, aż tak. Czy jest szkoda, taki kraj bo trochę na świecie, liczyłem. Tak. Czy jest taki kraj na świecie, pan mógłby wyjaśnić, gdzie przed długim weekendem bądź przed wakacjami straszy się cały czas słuchaczy tym, że policja będzie czekać, sprawdzać, łapać, że były lepsze wyniki, że jest deszcz, że jest źle, że na pewno będą wypadki. Czy jest to jeszcze gdzieś stosowane? Wie pan, może to jest celowe działanie, takie budowanie napięcia, aby potem miło się rozczarować. Dorzucę, że każdy weekend, życzliwie przypomnę, proszę państwa, kiedyś się kończy. To był David Bowie. Przypominamy, że roczne zeznania podatkowe można rozliczać do 2 maja. Większość z nas zapewne ten obowiązek ma już za sobą i to te właśnie osoby zauważyły ciekawą zależność. Otóż, proszę państwa, jeśli to my mamy zapłacić podatek w wysokości na przykład złotówki, to musimy to zrobić. Jeśli zaś należy nam się zwrot podatku, niewysoki, ale jednak nie możemy liczyć na wzajemność. Że też nie jestem zaskoczony, tak się paskudnie dla podatnika składa, że przepisy sprzyjają fiskusowi. Co podczas redakcyjnej burzy mózgów zauważyła Beata Michniewicz. Po rozliczeniu okazuje się, że mam niedopłatę w wysokości 1 złotego. No i muszę teraz zapłacić, muszę o tym pamiętać, ponieważ boję się, że jeśli nie zapłacę, to będę płacić jakieś karne odsetki, a poza tym zostanę wciągnięta na listę jakichś dłużników i będę mieć nieprzyjemności. Zastanawiam się, czy to w ogóle jest gra warta świeczki. W pana praktyce, a pomaga pan wielu osobom przy rozliczeniach rocznych, często zdarza się taka sytuacja. Jeśli chodzi o różnicę złotówkę w jedną bądź w drugą stronę, nadpłaty bądź też zobowiązania do Urzędu Skarbowego. Biuro Rachunkowe Piotr Zbiciak. Pojawiają się z reguły przy kilku źródłach przychodu. To wynika z zaokrągleń podatków. Wtedy mamy do czynienia z tą niedopłatą bądź nadpłatą w wysokości 1 złotówka. Przekaz kosztuje. Biorąc pod uwagę pocztę, no bo mamy jeszcze możliwość przekazania drogą internetową. W tej chwili Poczta Polska za przelew podatkowy pobiera opłatę w wysokości 10 zł. No niezależnie od kwoty. Co mówią przepisy w sytuacji, kiedy podatnik w swoim rozliczeniu rocznym musi zwrócić do urzędu złotówkę, 2 lub 3. Podatnik ma obowiązek taką kwotę zapłacić. Renata Domasiewicz, Departament Poboru Podatków, Ministerstwo Finansów. Przepisy regulują to ustawy ordynacja podatkowa. I czy w drugą stronę, to znaczy jeżeli powinien urząd zwrócić podatnikowi, czy też regulują to te same przepisy? Jak najbardziej. Urząd również zwraca zwroty nadpłaty podatku dochodowego, które są dokonywane za pośrednictwem przekazu pocztowego. Urząd pomniejsza kwotę zwrotu o koszty tego przekazu. Czyli jeżeli koszt przekazu jest 10 zł, a trzeba przekazać 3 zł podatnikowi. Urząd Skarbowy nie jest w stanie pobrać tej kwoty kosztu przekazu, bo zwrot jest mniejszy niż te koszty i ten zwrot nie jest podatnikowi dokonywany. Zgodnie z ordynacją podatkową kwota w tym roku do 11,60 zł nie podlega zwrotowi dla podatnika, tylko zostaje zaliczona na poczet jakichś naszych zaległości wynikających z podatków bądź z odsetek. Jeśli takich nie mamy, to zostaje zaliczona na poczet przyszłych zobowiązań z tytułu podatku. A co w takim razie, jeżeli podatnik tej złotówki czy 2 złotych nadpłaty nie wyśle do urzędu? Tą stronę przepisy nie regulują tej kwestii, natomiast w przypadku, jeśli podatnik by takiej kwoty nie wpłacił, urząd może taką zaległość umorzyć. W przypadku, jeżeli ta kwota zaległości nie przekracza kwoty 5-krotności kosztów upomnienia. Czyli nieco ponad 50 zł. Nie chcemy się czepiać, naprawdę. Nie o tych parę groszy chodzi, ale o zasadę. Działa prawo, bo państwo jest zasadnicze w sprawach żadnych i żadne w sprawach zasadniczych. O parę groszy pytała Ewa Dudzińska. train bound for nowhere. I met up with a gambler. We were both too tired to sleep. Kwadrans po 18. So we took turns staring out the window at the darkness. The boredom overtook us. And he began to speak. Kenny Rogers. He said, son, I made my life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind me saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice. So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet, and his face lost all expression. Said, if you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for count when the dealing's done. Now every gambler knows the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep. 'Cause every hand's a winner and every hand's a loser, and the best you can hope for is to die in your sleep. So when he'd finished speaking, he turned back toward the window, crushed out his cigarette, faded off to sleep. Then somewhere in the darkness, the gambler, he broke even. But in his final words, I found an ace that I could keep. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for count when the dealing's done. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for count when the dealing's done. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for count when the deal's done. Pani Mario, co dobrego? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, panie. Przed chwilą padły niezbyt chwalebne i słowa na temat urzędu skarbowego. Ależ, nie urzędu, zasady. Systemu raczej. Systemu, bo wiadomo, że... Systemu. Ale, panie redaktorze, urząd jest wykonawcą. Tak. Temu systemowi można pomóc, wysyłając wcześniej swoje zeznanie podatkowe. Ja wysyłałam w marcu drogą elektroniczną i w ciągu tygodnia ku mej radości otrzymałam zwrot. Była to niemała suma, a więc jednak można. Tylko też trzeba wziąć pod uwagę, że w kwietniu wszyscy składają i oni naprawdę mają dużo pracy. Zapewne tak. Muszę pani powiedzieć, że często rozmawiam ze słuchaczami na temat pracy urzędów skarbowych i mam wrażenie, że podatnik coraz częściej pała wręcz sympatią do urzędów skarbowych, przy czym miłość, co warto odnotować, wzrasta wraz ze wzrostem zwrotu. No, taka zależność. 19 minut po 18, program trzeci. I will always be hoping, hoping. You will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand. I will understand someday, one day. You will understand always, always from now until then. When it will be right, I don't know. What it will be like, I don't know. We live in hope of deliverance from. Panie Zbigniewie, halo, słyszymy się? Słyszymy się, witam panie Kubo. Panie Kubo, chciałbym się podzielić taką miłą informacją. W tym momencie na komputerze pokładowym, którym pracuję na maszynach bardzo ciężkich, bo dosyć duży tonaż tych maszyn, skoczyła mi cyferka 33333 litrów spalonej ropy. Dziękuję, miłego dnia i pozdrawiam. Ciekawe, co tak pali na godzinę. Pozdrawiam. Paul McCartney. Jest ich niemal 10 milionów, są najliczniejszą z mniejszości religijnych w całym Egipcie, jedną z najstarszych grup chrześcijańskich w całym świecie arabskim. Koptowie, w większości wyznawcy prawosławia, powrócili w ostatnich tygodniach na czołówki mediów za sprawą niedawnych zamachów na ich kościoły. I to właśnie dlatego Koptowie czekali tak bardzo na rozpoczętą właśnie wizytę papieża Franciszka w Egipcie. Z Kairu specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. W Egipcie byli od zawsze, ale nigdy nie było im łatwo. Muzułmańska większość, choć rzadko mówi o tym głośno, często traktowała Koptów jak gorszą część społeczeństwa. Kairska dzielnica Mukattam to przykład tego, jak Koptowie radzą sobie w życiu. Powstała pół wieku temu. Koptowie wpadli na pomysł, by żyć z wyrzucanych na ulicę Kairu śmieci. Zaczęli je zbierać i przetwarzać. Stąd inna nazwa Mukattam, miasto śmieciarzy. Rano jadę do miasta i zbieram śmieci do worków. Pakuję je na samochód i wracam tutaj. A potem znów do centrum i tak kilka razy dziennie do północy. Potem 5 godzin snu, nie zawsze w domu, czasem na ulicy. I od rana znów do miasta i z powrotem. To Hani, 20-parolatek, który urodził się w Mukattam i którego codziennie można spotkać na ulicach z wyładowanym po brzegi wózkiem. Koptowie nigdy nie mieli wielkich ambicji politycznych. Chcieli spokojnie żyć i móc bez przeszkód wyznawać wiarę chrześcijańską. Nathan Doss to jeden z najbardziej znanych koptyjskich rzeźbiarzy. Ma 30 lat. Mieszka i pracuje na południu Kairu. Dla mnie bycie Koptem oznacza przede wszystkim przywiązanie do ziemi. Jako dla artysty ważne jest dla mnie to, że sztuka Koptów jest sztuką ludzi prostych. Nigdy nie była to sztuka władców czy sułtanów, ale rzemieślników, rolników czy robotników. Kiedy po rewolucji arabskiej wiosny władze w Egipcie przejęło bractwo muzułmańskie, wśród Koptów pojawił się strach. Islamiści zaczęli palić i niszczyć koptyjskie kościoły oraz szkoły. Sami Koptowie mówią o co najmniej 100 takich przypadkach. Oczywiście, że się bałam. Chcę zapomnieć o tamtym czasie. To było straszne. Nie chcę już pamiętać tych dni. W ciągu niecałego roku bractwo dokonało wielu zmian, na gorsze. Aji, koptyjska urzędniczka, i Aider, archeolog, otwarcie mówią, że zmiana na lepsze przyszła w 2013 roku, kiedy do władzy w Egipcie wróciła armia. Koptyjski papież poparł wówczas przewrót wojskowy i pokazywał się w egipskiej telewizji wraz z dzisiejszym prezydentem Abdelem Fattahem al-Sisi. Sami Shaker, szef mieszczącego się obok koptyjskiej katedry w Kairze Instytutu Koptyjskiego, tłumaczy mi, dlaczego egipscy chrześcijanie tak ochoczo poparli władzę wojskową przed 4 laty. In fact, he came after all the Egyptians started. Abdel Fattah al-Sisi nadszedł, gdy Egipcjanie zaczęli skarżyć się na braci muzułmanów i na to, że nie spełnili oni obietnic. Chodziło o ich stosunek do chrześcijan, ale też do całego Egiptu. Braciom chodziło tylko o nich samych. Wielu Egipcjan na początku uwierzyło braciom. Wierzono, że to ludzie zesłani przez niebo, że przestrzegają zasad Koranu, że są pokojowi. Ale potem okazało się, że troszczą się wyłącznie o siebie. Wojskowymi przy władzy Koptowie poczuli się bezpieczniej. Armia pomagała nawet odbudować zniszczone przez braci muzułmanów kościoły. Ale ostatnie zamachy sprawiły, że wśród chrześcijan wrócił strach. I to właśnie dlatego Koptowie tak bardzo czekali na papieża Franciszka. W pracowni rzeźbiarskiej Nathana Dosa zazwyczaj panuje cisza, przerywana jedynie wizytami kolejnych klientów. Nathan przyznaje, że czasy nie są łatwe, ale jak mówi, nie po raz pierwszy dla Koptów. W historii Egiptu tutejsi władcy bardzo często wykorzystywali koptów do własnych celów. Pamiętali o nas tylko jak były wybory. Mamy więc świadomość tego, że płacimy cenę za to, że nasi liderzy poparli armię. Czy było warto? Nie było innego wyjścia. Gdyby nasz papież Tawadros nie poparł wtedy armii, to skończyłoby się to dla nas nowymi kłopotami. Ta historia nie ma na razie pozytywnego zakończenia. Koptowie czekają także na efekty słów papieża Franciszka. A jak mówią, to co daje im nadzieję, to ich wiara. W Kairze podczas wizyty Franciszka obowiązują niezwykłe środki bezpieczeństwa. W zgodnej opinii watykanistów na całym świecie jest to najbardziej ryzykowna pielgrzymka od początku pontyfikatu. Z Kairu dla Państwa Wojciech Cegielski. 27 minut po 18. Tu program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa. 7 trójek na początku. 22. To Lynyrd Skynyrd. Już dodzwonił się do nas. Panie Arku, witam. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym tutaj trochę oddać sprawiedliwość fiskusowi, ponieważ jest w ordynacji podatkowej taki mechanizm, że jeśli spóźnimy się z zapłatą podatku dzień, dwa, to fiskus nie będzie żądał od nas odsetek, jeśli one nie przekroczą kwoty 8 zł i 70 groszy. Aha. I chciałbym tu panią redaktor Michniewicz uspokoić, że jeśli tej złotówki nie zapłaci, to odsetki będą należne dopiero w 2126 roku. No ale jednak. Pozdrawiam, dziękuję. O 18.30 skrót wiadomości. Jolanta Pawlak. Początek majówki, mokry i niebezpieczny, jest wiele kolizji, zatkane są rogatki miast, kierowcy stoją na A4 pod Legnicą, w stronę Wrocławia, długi korek pod Opolem i Krakowem. Sytuacja powodziowa na Śląsku jest stabilna, poziom wód w głównych rzekach na Podbeskidziu i w zachodniej Małopolsce zbliża się do stanów alarmowych. W Łódzkiem obowiązuje pogotowie w związku z dużą ilością wody w zlewniach Warty i Pilicy, nie najlepiej jest na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Szefowa rządu po konferencji z wojewodami uspokaja, sytuacja jest monitorowana. Strażnicy miejscy we Wrocławiu walczą przed sądem z właścicielem kotów. Jeden z czworonogów miał nękać sąsiadów. Załatwiał się w ich ogrodzie, zjadał rybki z oczka wodnego. Właściciel kotów do winy się nie przyznaje. Ja nie zaobserwowałem moich kotów, które miałyby wychodzić na teren sąsiada, bo ono bardzo wysokie ogrodzenie, ja nie widzę, co się dzieje za tym ogrodzeniem. Poza tym, jak mój kot coś złapie, tak jak każdy kot przynosi właścicielowi, więc nie zauważyłem, żeby kiedykolwiek przyniósł rybę, tym bardziej, że moje koty boją się wody, więc wątpię, żeby wskoczyły do stawu łowiąc ryby. Sprawa trafiła do sądu, bo zdaniem Straży Miejskiej nie pomogły mediacje, tych zdaniem właściciela kotów w ogóle nie było. Zarobki prezydenta Białegostoku nie wzrosną, przynajmniej na razie. Decyzją radnych PiS pensja Tadeusza Truskolaskiego została obniżona z 13 tysięcy do nieco ponad 9 tysięcy złotych. Głównym powodem decyzji był brak absolutorium za 2015 rok. Radni zarzucili Truskolaskiemu brak inwestycji, nadzoru nad miejskimi spółkami czy złe zarządzanie oświatą. Dziś głosowania nad wnioskiem samego Truskolaskiego

see. When we're out together, dancing cheek to cheek, cheek to cheek, cheek to cheek. To Doris Day. Program trzeci, popołudniowa audycja. Mieszkańcy łódzkiego osiedla Olechów mają nie lada problem. Na miejscu, w którym miało powstać, na którym miał powstać blok mieszkalny, do czego zresztą nie doszło, powstało rozlewisko. Wielka, błotnista kałuża. A skoro tak, to zagnieździły się tam żaby. Skoro tak, to rechoczą na potęgę i zakłócają ciszę nocną. Słyszałam tak. Sporo, tak. Wczoraj żeśmy też oglądali z wnuczkiem. Jest koncert. Ja wiem, bo ja słyszę, no ale czy się to jest natura i koniec, no. Ja to słyszę i my to się cieszymy, bo to no, natura, nie kurde, że żaby rechoczą, o fajnie, kurde, wiosna idzie, no ale komuś to przeszkadza. Parę godzin grechoczą i później, wie pan, no przestają, no to albo są dni takie, co wcale się nie odzywają, nie? Godzina 11, wody pełno, tuż przy blokach, jakiś staw, ale żab nie słychać, chociaż o... Są, pływają. To coś niechętne są, żeby porechotać o godzinie 11. Przychodzi wieczór, to dopiero tu hałasują. Włodzimierz Stanisławski, Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi. Wie pan, najgłośniej jest z tych naszych krajowych żab odzywa się, że kotka zielona. Ja mam ją u siebie na wsi za płotem, dosłownie 50 metrów. To jak się zaczynają te koncerty, rzeczywiście one pod wieczór, to wie pan co, no to fantazja po prostu. To aż miło słuchać. One wchodzą do wody, żeby się tam rozmnożyć. Tak, tam składają do wody skrzek, prawda? Skrzek w setki jaj, a nawet czasami tysiące. Ten skrzek unosi się na wodzie w postaci takich wręcz kożuchów. No i potem po jakimś czasie z tego wykluwają się kijanki. Podobno macie tu niezły koncert wieczorami. Żabek. Wie pan co? Jak strzykanie psa na korytarzu czy w domu komuś nie przeszkadza, to głos żab to jest głos natury, więc tu musimy się aklimatyzować w mieście, co nam natura daje. Tak bym to określił. Tadeusz Smejda, Leśnictwo Miejskie w Łodzi. Wiosna. Czas miłości. Każde stworzenie... To czy żaby się kochają teraz? No proszę pana, okres godów. Ściągają wszędzie, gdzie tylko mogą, do jakiegoś mokrego miejsca, gdzie jest woda. To, że są w danej chwili trochę męczące. No cóż, przyroda rządzi się swoimi prawami. Tutaj jakbyśmy chcieli, to nic nie zrobimy. To może być też ropucha na przykład. I już te gody ropuch szarych się odbywają. Wtedy widzimy, jak na grzbiecie dużej samicy ropuchy jedzie sobie uczepiony przed nimi łapami, jedzie dużo mniejszy samiec i ona wędruje z nim i wędruje do najbliższego zbiornika wodnego. Nieraz ta droga jest daleka i musi taka żaba z takim ciężkim bagażem, facetem na plecach wędrować. Jak się ten facet uczepi, to już nie puści. Jest to bardzo romantyczne dla co niektórych, szczególnie młodych ludzi, aczkolwiek może być również przykre i takie bardzo trudne dla osób, które chcą spać. Żaby śledził Piotr Krzysztofiak z Polskiego Radia Łódź. Tu Trójka, 20 minut do 19. Somebody's gonna hurt someone before the night is through. Somebody's gonna come undone. There's nothing we can do. Everybody wants to touch somebody. If it takes all night. Everybody wants to take a little chance. Make it come out right. Tak swoją drogą jeszcze maleńki apel. Nie odmawiajmy żabie, proszę państwa, prawa do miłości. Do szczęścia, do wiosny. Panie Krystianie, witam pana. Halo? Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry panu. W sprawie podatku tak, jeszcze? Tak, w sprawie podatku. Tej wypowiedzi pana, który tutaj nawiązywał do zaległości podatkowej w wysokości 1 złotego i odsetek, które miałyby powstać w 2126 roku. Aha. Ja chciałbym uspokoić panią, która ryzykuje tą zaległością, że już w 2022 roku nie będzie musiała się nią przejmować, a to zważywszy na upływ terminu przedawnienia tej zaległości podatkowej. No i pięknie, pozdrawiam, dziękuję za informację. Pani Doroto, witamy, halo. Witam również bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy, pana redaktora też i ja w sprawie żab. Aha. Z apelem, żeby ich tak specjalnie nie rozjeżdżać. Dlatego, że żaba, poza tym, że rechocze, to jeszcze jest bardzo przydatnym zwierzęciem, bo chociażby komary mamy zmniejszoną ilość, jeżeli mamy dużo żab. Natomiast jak jeżdżę po terenach, gdzie żaby się przemieszczają przez jezdnię z koryta do koryta wodnego, to jest ich mnóstwo rozjechanych. Także patrzmy pod nogi, patrzmy pod koła samochodów, rowerów, no i trochę przyhamujmy, no jak nie musimy. Tak, pamiętajmy również, że może zdarzyć się piękna królewna. 7 trójek na początku, 22. Trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Michał Gąsierowski, dzień dobry. Dziś w magazynie między innymi o szukaniu punktów, o planach Chińczyków i o samochodzie na majówkę. 71-335, trzeci bieg, małpapolskieradio.pl albo na Facebooku na trzecim biegu. Tam można nas znaleźć i tak można się z nami kontaktować. Moto wiadomości. A zaczynam od szukania punktów, bo już można od poniedziałku. Jeśli ktoś z Państwa chciałby upewnić się, ile punktów karnych ma na koncie, to może to zrobić w internecie. Ale uwaga, tylko na stronie obywatel.gov.pl. Naprawdę proszę uważać, bo natychmiast pojawiły się strony, które próbują wyłudzić poufne dane albo wręcz pieniądze. W ciągu zaledwie doby swój stan punktowy próbowało sprawdzić 40 tysięcy osób, więc pokusa na ciągaczy jest ogromna. A zatem jeszcze raz, tylko i wyłącznie obywatel.gov.pl. Proszę być czujnym. Chińczycy też są czujni, a do tego mają inwestorów i rozmach. W związku z tym zapowiedzieli, że do 2025 roku chcieliby sprzedawać 35 milionów samochodów rocznie. W zeszłym roku dobili do 28 milionów, więc plan chyba nie jest taki znowu nierealny. Rząd chce wspierać rodzimy rynek, walczyć z zewnętrzną konkurencją i wygląda na to, że spróbują postawić na auta elektryczne. W Pekinie i Szanghaju bardzo by się przydało. No i w Krakowie też. AMG to trzy literki ściśle związane i kojarzące się z Mercedesem. Specjaliści z AMG wyciskają siódme poty z silników Mercedesa i produkują samochody sportowe, które zwijają asfalt w chiński wachlarz. I teraz uwaga! AMG zamierza pokazać własną niezależność i korektorem albo gumką pozbyć się napisu Mercedes. Ma występować wyłącznie pod własnym szyldem z własną siecią sprzedaży. Mało tego, został już otwarty pierwszy salon firmowy w Tokio, a lada moment powstaną kolejne, m.in. w Sydney, Abu Dhabi i oczywiście w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Jestem zachwycony, bo mają wyglądać kapitalnie, ale na razie to tylko plany. Tyle, że biorąc pod uwagę, jak dobrze sprzedają się samochody z tym znakiem, to nie można wykluczyć takiej strategii. W zeszłym roku przekroczyli 100 tysięcy sprzedanych modeli AMG, czyli o ponad 40% więcej niż rok wcześniej. Skoro już mowa o szybkich samochodach, to Honda Civic Type R ruszyła z kopyta i ustanowiła rekord okrążenia na Nürburgringu dla samochodów z napędem na przednią oś. 7 minut 43,8 sekundy to nowy rekord, którego i tak nikt nie zapamięta i ma walor wyłącznie promocyjny. Tym bardziej, że do tego Civica wstawiono klatkę bezpieczeństwa, żeby było bezpieczniej, nie żeby usztywnić konstrukcję. A do tego, żeby wyrównać wagę, usunięto tylną kanapę i system multimedialny. Do tego na koła założono opony torowe, choć dopuszczone do normalnego ruchu. No właśnie, taki to cywilny Civic Type R. Ale nie zmienia to faktu, że pod maską ma ten sam silnik, czyli 2.0 turbo o mocy 320 koni. Teraz o samochodzie znacznie mniejszym, znacznie słabszym, ale takim, który też ma dawać dużo radości z jazdy. A chodzi o Suzuki Swift. Ostatnio zaprezentowano nowego Swifta i okazuje się, że przyjęto kilka bardzo ciekawych założeń. Żeby frajdy z jazdy było więcej, Swifta skrócono o 10 mm i poszerzono o 40. Ten współczynnik długości do szerokości wynosi teraz 2,21, czyli prawie tak jak w Mini Cooperze. Jak się spisuje na drodze i czy rzeczywiście daje tyle radości z jazdy, ile zapowiadają producenci, opowiem za jakiś czas. Teraz o ciekawym pomyśle Akademii Autoświata. Ciekawym, chociaż na pierwszy rzut oka wydaje się kontrowersyjny. Chodzi o warsztaty, przy okazji których kursanci przez godzinę jeżdżą na wózku inwalidzkim. Skąd taki pomysł i co ma zmienić, tłumaczy Paweł Tomaszek z Akademii Autoświata. Wózek inwalidzki z charakterystyczną literą L, która jest symbolem nauki jazdy. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na to, czym powinien być kurs nauki jazdy i uwrażliwienie młodych ludzi na możliwe konsekwencje nieodpowiedzialnej jazdy, szczególnie młodych ludzi, dlatego że młodzi ludzie stanowią jedno z większych zagrożeń na drodze. Wynika to z tego, że mają małe doświadczenia, również naturalną skłonność do brawury i ryzyka. Spod to jedno, tak naprawdę osią naszych działań edukacyjnych, są warsztaty. Warsztaty, które organizujemy w całej Polsce, w szkołach ponadgimnazjalnych, gdzie oprócz tego, że uczymy odpowiedzialnego zachowania w samochodzie, zarówno jako kierowca, jako pasażer, to również zachęcamy do tego, żeby doświadczyć wózka inwalidzkiego. Znaczy w takim sensie, żeby podczas tych warsztatów usiąść i przejechać się po szkole, sprawdzić, jak wygląda świat, jak można się poruszać właśnie na wózku inwalidzkim. Wbrew pozorom nie jest to łatwe doświadczenie i mamy nadzieję, że tego rodzaju zachowanie może być dobrą lekcją odpowiedzialności. Obserwowałeś te warsztaty, jakie wrażenia i wnioski tych osób, które mogły wziąć udział w takich warsztatach? Pierwsze to oczywiście ciekawość i pewnego rodzaju rozbawienie, okej, coś nowego, a później refleksja. Rzeczywiście może powinienem nieco inaczej myśleć. Mieliśmy taką historię, w warsztatach uczestniczył chłopak, który od pół roku ma prawo jazdy i powiedział nam, że kilka dni po tym, jak uzyskał prawo jazdy, czuł się jak król, jak kozak za tą kierownicą i niedługo czasu minęło, miał jakąś małą stłuczkę. Być może, gdyby przeszedł przez tego rodzaju warsztaty nieco wcześniej, może byłby bardziej odpowiedzialny, może troszeczkę więcej by myślał, wsiadając do samochodu. Czyli chodzi o to, żeby otworzyć trochę ludziom głowy, pokazać inną perspektywę. Psychologowie mówią, że najlepszą formą, najbardziej skuteczną formą nauki jest nauka przez doświadczenie. No i mamy nadzieję, że właśnie to doświadczenie, które oferujemy podczas tych warsztatów, skłoni młodych ludzi nie tylko do refleksji na temat własnych umiejętności, ale przede wszystkim na temat postawy i jakie z tego mogą być konsekwencje, jeżeli coś pójdzie nie tak. Gdyby jakaś szkoła chciała przeprowadzić u siebie takie warsztaty, wystarczy znaleźć informacje na stronie Akademii Autoświata, skontaktować się i już. Nasz test. Skoro rozpoczyna się weekend majowy, to dziś coś a propos. Gdyby można było wybrać idealny samochód na majowy piknik, co by to było? Gdyby miał to być piknik z klasą, to nie mam wątpliwości, że postawiłbym na Rolls-Royce'a Dona, czyli kabriolet z literami RR. Na pewno byłby najlepszy. Ale to musiałby być taki piknik dostojny. Panie w pięknych toaletach, panowie w krawatach i tak dalej. Bardziej szalony? Zdecydowanie z Porsche Cabrio albo Mazdą MX-5. No tak, wszystko pięknie, gdyby nie ryzyko pogodowe, bo cały plan takiego pikniku spalił właśnie na panewce w obliczu prognozy pogody, przynajmniej w Polsce. To może kalosze i jakiś Range Rover? Brzmi nieźle, tylko po co do licha pchać się teraz do lasu albo na jakieś pole? Tu trzeba czegoś uniwersalnego. Ja postawiłbym na BMW X3 albo Audi Q5. Audi dość niedawno wprowadziło na rynek nową Q5, która... Nie zgadną Państwo, na pierwszy rzut oka prawie niczym nie różni się od poprzedniej. Ale pozory mylą, bo o ile z zewnątrz zmieniło się niewiele, o tyle w środku bardzo, ale to bardzo dużo. Wykończenie wnętrza jest dość estetyczne, ale z drugiej strony piekielnie uporządkowane. Piekielnie, czyli że wszystkiego jest akurat tyle, ile trzeba, ale nic ponadto. A czego trzeba? Jest wirtualny kokpit, którego ustawienia można zmieniać w zależności od potrzeb i jeśli mamy taką ochotę, to możemy rozwinąć mapę nawigacji na całą szerokość deski rozdzielczej. Do tego obsługiwanie multimediów głosowo, albo za pomocą pokrętła lub touchpada, który rozpoznaje wpisywane palcem litery i cyfry. Jest też aktywny tempomat, pozwalający na poruszanie się w korku do 65 km na godzinę zupełnie autonomicznie, choć trzeba trzymać ręce na kierownicy. Teoretycznie można więc nawet drzemać jadąc do pracy w korku, choć przyznam szczerze, że zabrakło mi odwagi, żeby to sprawdzić. Dodajmy do tego reflektory Matrix LED, które same się przyciemniają albo rozjaśniają do świateł drogowych i tak regulują snop światła, żeby nikogo nie oślepiać, a jednocześnie oświetlać jak najwięcej przestrzeni z przodu możliwie jasnym strumieniem światła. Można zamówić zawieszenie pneumatyczne, które sprawia, że jeśli chcemy, samochód utwardza się jak deskorolka, a jeśli nie, to przelewa się przez nierówności. Co ciekawe, po raz pierwszy w Q5, jeśli ktoś wybierze wersję z dwulitrowym silnikiem benzynowym albo diesla, otrzyma napęd quattro, ale w wersji ultra. To oznacza, że stały napęd na 4 koła zastępuje napęd dołączany, który analizuje i wręcz przewiduje, że trzeba aktywować napęd na drugą oś. W Audi twierdzą, że to oszczędność paliwa. Puryści techniczni powiedzą, co to za quattro. Dla przeciętnego użytkownika raczej nieodczuwalna zmiana. Dla mnie najważniejsze jest to, że Audi Q5 prowadzi się fenomenalnie i w słoneczny dzień, i na śniegu, a kosz piknikowy zmieści się nawet z nartami. Czyli idealne rozwiązanie na majówkę. Na dziś to wszystko. Michał Gąsierowski na trzecim biegu za tydzień o tej samej porze. Zatem do usłyszenia za 7 minut 19. Żabi temat ujął pana Andrzeja. Panie Andrzeju, witam, halo. Dobry wieczór. Dobry witam, wieczór. Panie Kubo, witam słuchaczy. Tak. W pierwszej chwili spojrzałem na telefon, żeby sprawdzić datę. Pierwszy tak. się zbliża, ale to nie ten miesiąc. Tak. Więc mówię, to chyba naprawdę tak jest. Więc szybko pomyślałem, ja jako mieszkaniec terenów wiejskich wpadłem na pomysł, że wszystkich mieszczuchów w takim razie trzeba obłożyć dodatkowym podatkiem ekologicznym, żeby płacić mieszkańcom terenów wiejskich, takim jak ja, którzy mają tę niedogodność i tych żab słuchają. No ja mam obok siebie sporo żab, mam nawet rzekotki drzewne, więc ta uciążliwość jest bardzo duża. A rozważał pan taką akcję? Rozważał pan taką akcję masowego całowania? Może się panu coś trafi? Pan. Może, ale że zaobrączkowany jestem, to byłoby to już w tym momencie niezgodne z prawem. To lepiej nie ryzykować. No? Tak, to jest pewien kłopocik. Pozdrawiam pana i dziękuję. Damn, guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. 5 minut do 19. Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Do usłyszenia jeszcze, proszę Państwa, cenna rada. Otóż jeśli ktoś z Państwa wybiera się na weekend do Cieszyna, to podobno warto zabrać łyżwy.